yalan dünyada. Sen beni görünce mutlu mu sandın? Ömrümü boş yere çalan dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada. Yalandan yüzüme gülen dünyada. Yere aldandım, boşuna kandım. İrengi gözümde solan dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada. Yalandan yüzüme gülen dünyada. Gözüme falan dünyada. Felek bulut oldu, üstüme yağdı. Yaşlar gözüme dolan dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada. Yalandan yüzüme gülen dünyada. Ellere kalan dünyada, Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada.